Tittar och snackar avsnitt 183 här. Väldigt tacksamma för att ni lyssnar. Jag heter Emil och med mig hör som alltid Gustav Thorssell. Hej Gustav. Hej Emil. Tack och välkommen. Tack så jättemycket för det. Vad är det filmgladaste som har hänt dig den här veckan, Gustav? Rolig fråga. Jag är alltid beredd på din hur mår du-fråga. Som du alltid ställer till mig. Som jag märker att jag är lite surgubbe med den frågan, även privat. Men den funkar ju så bra i andra podcast. Jaha, jag lyssnar ju inte på podcast. Så det kan också vara så att jag inte vet. Att det är lite som när domaren blåser i visselpipan. Det sker alltid i början på en fotbollsmatch. Men jag har inte förstått det. För jag går bara på ballett. Ja, jag är i alla fall, jag är väldigt nöjd med termen filmglad i alla fall. Så vad är det filmgladaste? Det var lite mer. Men vad har gjort mig filmglad då? Mm. Jag vet att i något av de två förra avsnitten så var jag inne på det här hur jag börjat hitta tillbaks till den kontrasten filmer som jag mådde bra av redan som 10-åring. Alltså satt i system då. Att om jag hyrde VHS-film så var det så här, en action, en komedi. En icke-engelskspråkig film och så vidare. Så alla filmerna var en kontrast till varandra. Mm. Så det har jag ju betat av nu. Men det första jag faktiskt, eller det jag är inne i nu, det är även blandar in då litteratur och även musik. Alltså såhär, okej, jag ska få lite koll på Mozart. Jag ska få lite koll på Händel. Och Premier League har börjat, vilket för mig är kultur också. Alltså det tillfredsställer samma del av själen. Men det är inte mitt svar. Gud vad jag blev glad av den här frågan. Nu fick jag bara en tanke på det. Nu när du kopplar ihop fotboll med kultur. Fick jag bara en flashback till när jag står rad 2 i Krakow och tittar på Pearl Jam. En Pearl Jam-konsert som är i full gång. Och så knackar mellan två låtar. Så knackar ett annat svenskt Pearl Jam-fans bakom mig på axeln. Som jag lärt känna då i Krakow och i Prag. Som hade varit konserten innan. Han knackar mig på axeln. Och så undrar jag, vad ska han säga nu? Typ så här, grym låt eller något sådär. Och så ska han säga bara så här. 1-1 i London-matchen. Eller något sådär. Och det var när London mötte... Nej, London, jag menar i England, det var under VM. Så England mötte väl Costa Rica någonting kanske? Kan det stämma? I VM? I gruppspelet? Nej, det måste ha varit i slutspelet. Jag vet inte, hur som helst, han var i alla fall halvt britt. Så det var bara kul att man förväntade sig höra någonting om Pearl Jam som tillhör alltså, oss kultur. Vet du vad, min fåfänga, vi måste dra i klockan. Det var länge sedan. Min fotbollsfåfänga var tvungen att titta upp här. Emil var på konserten 3 juli. Det var Colombia. Det var därför jag blev förvånad när du sa Costa Rica. För i gruppspelet hade de relativt lätt med bara Belgien som tufft motstånd. Och sen, så jag tänkte bara så här, är det Panama han menar? Och så här, men det är ju Colombia i åttondelsfinalen. Ja, men det var bara så. Det var bara jag förstörde din anekdot där. Jag tycker den var trevlig. Och jag är medveten till den lyssnaren som tycker att jag förstörde din anekdot. Att jag håller med. Ja. Och det är ändå kul att då han bakom mig tyckte det var viktigt att mellan låtan hålla koll på vad det stod i England-matchen. Ja, och det går in fint i det jag alltid har känt där. Alltså sport. För det kan ju vara en klyscha ibland att så här, sport är också kultur. Men en större klyscha är ju som jag märkte när vi gick en utbildning tillsammans. Alltså det här totala ignoransen inför sport som intresse inom kulturen. Jag har nog varit skyldig i mitt liv att kanske klanka ner på människor som bryr sig om sport och sådär. Ja, för det är ganska traditionellt. Men det känns inte som att du gör det i nuvarande ålder så mycket. Nej, men jag har blivit mjukare med åren. Och speciellt kan det fortfarande hända. När ett hjärtligt liksom Pearl Jam, du är ju sektförälskad i Pearl Jam. Och när en sektmedlem liksom visar där och när jag sitter och pratar om sport, fast jag tror inte jag har samma inverkan, men då blir det ändå. Nej, men han var så charmig, för han berättade då om att han är då halvt britt och växte upp i Sverige. Och han berättade om hela sin uppväxt. Jag tror inte att han är i din ålder, eller möjligtvis kanske 45. För han var där typ 91 när Pearl Jam sätter första skivan och sådär. Och när han berättade om sin uppväxt, hur det alltid går så dåligt för England, och hur hans svenska klasskompisar ringde hem till han och bara skrek resultaten i luren och sånt. Ja. Så han liksom haft den här någon sorts tyngd att bära, sorts, liksom ett ok att bära av att vara fan av England. Så han till och med gick igenom, han pratade om att han hoppades att alltså det skulle vara jobbigt om England vann, för då skulle de möta det laget. Och så gick han igenom, han visste hur matchen skulle vara, så han gick igenom sig steg för steg exakt hur matchen, han bara, jag har sett den här matchen förut, Emil, jag har sett den så många gånger. England kommer vara starka första 15, sen kommer de få behöva backa bak, sen kommer det komma ett sånt där löjligt mål, du vet, och så här. Han gick igenom hela matchen, man bara såg hur han, du vet, så här, svettades av ångest. Det blir straffläggning och så floppar de bästa engelska straffläggarna. Ja, så det var skönt att se hur någon liksom på något sätt, ja, hade någon sån terror över sig på grund av England som landslag. Ja. Men vill du höra vad som varit filmglatt för mig då? Om jag ska säga någonting. Och jag ska tillägga att jag inte har svarat på det. Fast det känns som att det fick bli mitt svar. Du har hittat någon sorts mix. Var inte det svaret? Att du har blivit lugn? Ja, men det sorts... är det jag menar. Jag kan ju inte ha 18 svar. Jag måste lära mig med det. Ja. Så att, fråga samma sak nästa vecka också. Okej. Okay. Jag kan bara säga att det gjorde mig lite filmglad. Mm. Var att jag för en gångs skull kände mig lite mindre stress över allt jag måste göra men aldrig riktigt gör. Så jag hade faktiskt tid att sätta mig sådär framför Netflix och kolla, ska jag kolla på en film idag? Jag har lite morötter jag skurit upp, jag har en dipp. Jag kan väl sitta där i min ensamhet och titta på någonting. Och så satt man där, du vet, som man alltid gör, och lite för länge väljer väl vad man ska se. Jag såg att de har fått in The Incredible Hulk igen från 2008 där. Tänkte, den här skulle jag nästan kunna se om ändå. Tyckte jag var något som var rätt trots bra. Trots att man har en lista på filmer, precis, så det är ju Netflix-pesten. Med det här, om vi på videobutikens dag skulle kunna bo i videobutiken, så hade vi inte vetat vad vi skulle titta på. Nej, man behöver kunna gå in, man måste välja ett fåtal titlar, ta med sig dem hem och ha en deadline. Ja, precis, och vara fast med en film. Eller du vet, sitta i en sommarstuga där det bara finns ettan, tvåan, och så visar de Gudfadern på tvåan. Då sitter man där och tittar. Men så valde man olika filmer. Heart in Atlantis, Hjärtat i Atlantis, vet du, den Stephen King-filmatiseringen och så här. Med Anthony Hopkins. Som en fin film, men inget märkvärdigt. Men en fin film. Ja, jag har inte sett den, men så var det så här, nej, men de här är för nya. Och, så här. Så, och då råkade jag då ramla på Single White Female, som råkade vara en film jag hade pratat om kvällen innan med en kompis. Jag hade pratat om så här, du vet, slutet av 80, början 90, erotiska så här, thrillers, alltid en ond kvinna som måste förgöras. Det är ju en film, för det var ju under min prime time när jag liksom kunde gå på bio själv och hyra allting som fanns. Jag är 14-15, 92 kom den, tror jag. Ja, det låter troligt. Och den fick alltså genomgående tvåor, och det var inte så att publiken älskade den heller, men uttrycket föddes ju då. Alltså hon är som en ensam ung kvinna söker. Alltså det eller hur? Ja, den är lite samma som kaninkokerska föddes ju i och med Farlig förbindelse. Precis. Det som gjorde mig glad i alla fall var att jag då valde att titta på denna, och den var, jag blir lite för obekväm med filmen till slut, så jag såg kanske bara 35 minuter. Men det jag gillade var att kopian på Netflix var burrig, risig, lite så här VHS-ig. Och det kändes på något sätt bara så familjärt och skönt att sätta och titta på en film som inte var, du vet, helt glossy och så här superklar HD. Jag köper helt. För jag har ju ibland sett tryckt in en gammal VHS-kassett hemma hos pappa, eller det var några år sedan. Men det blir en fröjd när bilden liksom så här, när det kommer det där, man behövde ha något som heter tracking. Det har väl du varit med om också? Ja, men jag tror jag är lite post. Jag känns som att jag kommer i en tid liksom när VHS-spelarna klarade av och visa en film utan att behöva på. Precis, för det kom ju sen automat tracking som var ganska men bra. Men med tv-kanaler har jag suttit och sökt och hållit på. Det är väl ungefär samma grej. Hör du, en rolig grej. Har du tillgång till din Netflix här? Nej, för då måste jag sätta på mitt Nintendo Wii U och hålla på och bläddra. Vad för tråkigt, det kan vi spara till nej, men jag säger inte vad. Utan det okay. vi tar det, även det nästa gång. Men, så i alla fall, för att avsluta min anekdot, eller min, det som gjorde mig filmglad var att det var egentligen det, men också att när det väl blev obehagligt, när Jennifer Jason Leigh började bli den här kaninkokerska galen, då bytte jag och satte jag på en film som hette Altered States. Känner du till den filmen? Altered States. Nej, jag såg att den har kommit. Med William Hurt. Jag såg att den hade kommit. Det var ingen film som jag någonsin kände till, men jag har lagt till den till min lista. För att det var en sån här, vem var regissören? Jag kan kolla upp det här faktiskt. Regissören är Ken Russell. Vem kan det vara? Borde jag veta det? Så, borde jag vara någon Ken Russell? Ken Russell som verkar göra. Här gjorde Tommy, Precis, och... Ken Russell. Det var därför jag blev intresserad, ja. Och frågade vår gamla gäst Erik Nyström om det. Men det, jag frågar honom också om den. Och han, alltså, lever du och Erik Nyström i någon så här separat... För jag frågar också honom om Alter States. Han nämnde inte någonting av att... Jo, det har Gustav också frågat om. Ja, nej, men, det behöver man väl inte göra. Men precis. Sen, i och med att jag inte är med på Facebook och i så här filmnördsgrupper och sådär... Så har det istället blivit lite mer intimt. Jag har energi till att prata podcast med dig. Eller rättare sagt, jag ser fram emot. För att jag har inte ödslat massa teorier på massa människor jag inte känner. Utan då är det samlat till den här liksom dagboksformen som den här podcasten ändå är, börjar jag förstå, för oss i framtiden. Attityd, uttryck som vi har. För jag brukar ibland tänka på det när jag gått in. Det var jag också inne på för några avsnitt sen. Och lyssnar på saker jag säger för ett år sedan, eller snarare 3 år sedan, eller 5 år sedan. Och inte alls förstår mitt uttryck. Jag tänkte på, till exempel har jag tror jag har uttryckt ofta att jag inte gillar skådespelaren Eric Bana. Ja, det har du gjort. Det är ju ett av de där, om vi någon skulle släppa någon sorts liten snygg coffee table bok med citat från podden, så hade det ju varit ett av citaten. Ja, och hur brukar jag uttrycka mig då? Om du får bara, hur brukar det låta? Vi har ju ett avsnitt om This is 40, så där lär väl han omnämnas, för han är väl med i den. Ja, men det är även i princip att du tycker han är jävligt tråkig än så, jävligt torr. Jo, men jag kan tänka mig det, och att jag ofta uttryckt mig lite som så här, på något sätt är det som att Filip och Fredrik grundade podcasten i Sverige. För lite så här, ja men lite igen där, de var fotbollsdomar som blåser i visslan. Och att man på något sätt lånar vissa uttryck, kan jag känna. Så här, att jag säger att Erik Bana, han är svintrist. Och när jag lyssnar på det idag så kan jag känna att, men det där, eller det kanske var... Det är hur jag uttrycker mig. Men jag skulle inte uttrycka mig så nu. Riktigt. Jag hade någon teori här som jag kommer utveckla något annat tillfälle. Men jag vill be om ursäkt till Erik Bana. Och jag vill bara avsluta och bara säga om Altered States. Att jag såg inte klart den filmen heller. På grund av att jag skulle gå lägga mig. Men jag gick från Single White Female som var burrig och VHS-ig på ett mysigt sätt. Jag kände mig ombonad och välkommen. Och Altered States gav samma grej. Och det kände bara att fan vad jag trivs mer med att titta på den här filmen. Och jag vill inte plocka upp min iPhone. Eller jag vill inte pausa och göra någonting annat. Eller jag vill inte det så här. Så det är det som gjorde mig fan filmglad. Att jag tänkte så här, fan jag ska försöka se mer burriga 80-talsfilmer. Eller möjligtvis 90. Jag, apropå Netflix, så hade jag en fråga till dig. För några kvällar sedan så ville jag ha en film att lite somna till. Och jag tittade just efter en skräck. Och, då landade jag på remaken av Huset som Gud glömde. Med Ryan Reynolds. Är det det? Den är från... 2004 kanske? 2005. 2005, ja. Det var ju andra filmen var det väl efter att Platinum Dunes då hade gjort Texas Chainsaw Massacre-remaken. Som jag uppskattade. Jag uppskattade den remaken. Ja, men det gjorde jag med. Så tror de följde upp den med Hus som Gud glömde. Om inte The Hitcher-remaken kom däremellan. Men jag tror att det var... Hur funkar den? Det är en film jag tycker är konstigt aldrig har dykt upp på Netflix. Originalet lyfter den, The Hitcher, med Rutger Hauer. Ja, det är den lär ju funnits någon gång. Alltså, ja. Jo, det är väl sant. En sån där, jag kan se den framför mig, kostar 49 kronor på VHS och står bredvid Motorsmassaker i något sån skum. Men hur håller Huset som Gud glömde remaken på samma sätt? Om jag tyckte att Motorsmassaken som jag uppskattar mer än originalet, ska jag vara helt ärlig med. Som jag minns så tyckte jag att jag gillar originalet och Huset som Gud glömde mer, för jag tycker det är en genuint bra film. Men jag tycker inte remaken var så dålig. Det jag minns från den tiden var att jag då hade börjat ha lite filmkoll och jag hade läst på om Huset som Gud glömde, och jag köpte en box med någon dokumentär innan remake kom och sådär, med de gamla filmerna. Så jag hade hoppats på att det skulle vara en film som var 100% trogen boken, som okay. Då bygger på de här... Jag faktiskt, det här kan jag ha sagt till dig för länge sedan, att jag har aldrig sett Huset som Gud glömde ett, för jag såg tvåan när jag var alldeles för liten. Men där, alla förutom första är skräp. Ja, men tvåan, jag mådde jättedåligt. Tänk att jag kanske såg den här samtidigt som jag såg Ordinary People av Robert Redford, En familj som andra, en älskad film för mig. Och läste in väldigt mycket i den filmen. Den här mamman som inte kunde riktigt förmå sig att älska sin son. Mm. Den snälla pappan. Alltså att jag läste in massa saker i den här vuxen världen i mitt eget liv. Och sen när jag såg Huset som Gud glömde, jag tror det blev något liknande. Och då är det ju äldsta sonen i familjen som mördar sina syskon, sin familj. Jag mådde jättedåligt. Alltså så här, inte mörkrädd dåligt, men jag fick grav ångest under flera veckors tid. Men aha, för då du såg tvåan, och då gissar jag på att de har någon sorts flashback också, kanske till det som är grunden till hela filmen, alltså att för... Så kan det vara, jag kan inte det där universumet. Men jag vill bara säga då, när vi ändå pratar om Huset som Gud glömde, att Gustavs bästis Erik Nyström, han har ju podden Vacancy, och de har ju gått igenom typ alla Huset som Gud glömde filmer i något maraton någon gång. Så om folk vill lyssna på folk som pratar om Huset som Gud glömde, så kan man lyssna på Vacancys genomgång av den filmserien. Det ska jag faktiskt göra, och jag vill nog se om den filmen och se då första filmen. Du såg aldrig remaken, du bara såg att den fanns på Netflix och funderade på det. Ja, exakt. Och någonstans klingade mamma. Att just det där med att vi har pratat om att jag gillar Motorsågsmassaken remaken. Och att du kan ha sagt att jo, men den här håller. Det har säkert nämnt, säkert vid tre tillfällen i den här poddens historia, du vet, att den är också rätt bra. Ja. Jag lurade faktiskt min mamma, som då älskar Based on True Story, för att hata skräck. Hon har alla tider sagt att hon hatar skräck, men jag vill minnas att jag och min kompis typ 94, när mamma fick en granne till oss att åka och köpa McDonald's till oss, för han skulle sova över oss med den här kompisen. Och mamma fick en granne till oss att gå, mamma hade ingen körkort, vi hade ingen bil, men mamma fick en granne att åka och köpa McDonald's till oss, till mig och min kompis. Är, och så det, hade är vi... det då alla menyer, är det då allting kostar 39 kronor? En stor stark kostar 39, en Big Mac Company kostar 39. En Big Mac Company kostar 39, men jag åt ju en McFeast som kostar kanske 41, och min kompis åt alltid Quarter Pounder som kostar väl också 41, så det var väl 2 spänn skillnad där. Och så hyrde vi Stepfather 2, heter den väl. Uppföljaren till filmen The Stepfather, och som en skräckfilm. Och då vet jag att min mamma redan då var såhär, jag hatar skräck. Med Terry O'Quinn, alltså ettan var ju ganska känd i VHS-hyllorna liksom. Ja, och det här var uppföljare minns, jag vet inte att det var tvåan. Och min mamma då, som ändå spelade in alla Fredagen 13 till oss och allt det här. Men alltid också, jag kommer aldrig kolla på det där, hur kan ni titta på det där och så här. Men jag vet att hon fastnade med oss i soffan och åt mina pommes och tittade på, kunde inte släppa blicken från The Stepfather 2. Men jag lurade den i alla fall på Netflix, satte jag faktiskt på Amityville Horror, remaken, och sa till mamma, det här är based on a true story, så hon fastnade i soffan då. Ja. och tittade på början och allting och så här, tills hon fattade att det här är ju en skräckfilm. Och lämnade då rummet, men då var det kul att lura henne och sitta och titta på den. Så min mamma kunde ändå liksom vara lite intresserad av den i början, så då borde väl du också kunna vara det, Gustav. Jo, men jag tror till och med att men jag kan ju gilla, så jag gillar ju som de här Conjuring-filmen och sådär, alltså ren rak skräck. Ja, men du faller väl också mycket för den övernaturliga skräcken, har jag fel det? Nej, det tror jag säkert. Och speciellt moders melodram faktiskt. Alltså så här, Barnhemmet spanska och Dark Water japanska till exempel. Alla nämner Barnhemmet. Jag pratade med en klasskompis och frågade henne. Jo, men den är jättebra. Ja. Jo, det, inte att den är dålig, men jag känns som att alla nämner. Så man nämner en skräckfilm och man har ett så här vanligt, hederligt filmintresse, så nämner man Barnhemmet som en så här. Jaha. Jag blev glad när du sa det, för att jag känner så här att jag känner inte så många som har sett den. Det är bara en hypotes jag lägger fram nu. Jag kan ha fel och en lyssnare kan ju fundera på det och återkomma till oss. Men jag tror att många just... Som de typ kring sekelskiftet där, 2000 och lite efter där, kanske sa The Ring för att den filmen blev så otroligt stor. Det är faktiskt en film jag har tittat efter också, så här, eller hoppas ska komma på Netflix, med tanke på Naomi Watts och att jag faktiskt saknar den tidens skräck lite grann. Speciellt nu när det kommer de här pretentiösa, den som ligger ett enligt svenska kritiker nu, som vi också nämnde, som jag gick och såg på bio och blev jätteförvånad över att den har fått så bra kritik, för mig var det en dålig film. Toni Collette, vars titel man inte lägger på minnet. Precis, den filmen de borde haft en svensk titel på. Men en film jag skulle bara, sen lämnar vi Netflix, men som jag har börjat se, som jag tror att många missar, att den kanske ser ut som en så här dokumentär från 2003 eller någonting. Rebell i bojor, alltså Cool Hand Luke med Paul Newman. För den skulle jag säga är ett ganska säkert kort. Alltså den här... Paul Newman spelar en så här... Han bara vandaliserar och hamnar på ett fångläger. Det är dåtid. Amerikanska landsbygden. Och står upp här mot orättvisorna och får fånga med sig. Alltså det är sånt här som alla gillar. Precis som alla älskar Nyckeln till frihet, så borde man kolla in Rebell i bojor, Cool Hand Luke. Och känd ju för att repliker där är samplade i Guns N' Roses-låten Civil War, ja. Precis, från Use Your Illusions 1 eller 2, Gustav? Är det 2:an? Ja, det tror jag. Men jag kan inte ganska. Ganska också är mer, jag tänkte blå. Jag tänkte blå i varje fall. Jag tänkte på blå när jag tänkte Civil War. Och blå hade du blå. Båda eller? Ja, men båda släpptes ju samtidigt. Jo, men det innebar, då är det väl större chans att man inte hade båda. Jo, man köpte båda. I samma trip till Bengans, eller vad nu din motsvarighet i Mega Store inne vid knarkplattan. Ja, jag ska se här snabbt utan att dra en jävla klocka. Civil War. För det kan vara att det är ettan och att jag alltid tänker att den är blå, men det är den gula. Den är med på Use Your Illusions 2, vilket är den blåa skivan. Ja, det var det. Och det är väl även där You Could Be Mine är med på, va? Ja, den är blå. Live and Let Die är gul, eller hur? Nummer ett. Ja, för Knocking on Heaven's Door är på samma som Civil War. Och vet du vilken av de här två skivorna som sålde bäst? Oj, vad svårt. För att man skulle vilja säga, för November Rain är på platta nummer ett, men det känns som att platta nummer två sålde bäst då. Ja, för den hade ju singen You Could Be Mine från T2. Ja, okej, det var så pass. Så jag tror att den... Och November Rain kan ju kanske släppt sen som singel. Det var inte under vilken ordning singelordning den var. Det var ju alltså... Singelordning måste vara November Rain och sånt kom innan, tror jag. Och sen kommer på nästkommande sommar kommer ju Terminator 2. Singen You Could Be Mine släpptes 21 juni 91. Ja, i samband med filmen då. Och första singeln från Illusions 1 var Don't Cry, som släpptes i September 91. Jag November Rain släpptes inte förrän i februari 92, så det var tredje singeln från den skivan. Jaha, okej. Okay. Och just det här, det går över ett år, singelsläppen. Alltså det var så. Men det var ju tanken, det vet jag, för jag lyssnade på en intervju med deras manager från den tiden. Och deras tanke var att de skulle släppa singlar hela tiden för att förlänga deras möjlighet att turnera. Men det känns som att det var fler som gjorde så. Det var ju längre livslängd. Och det, nu känns det som att det blir så här gubbar på verandans samtal. Ska vi gå på veckans ämne istället? Ja, vad är veckans ämne egentligen, Gustav? Lite kanske mitt önskemål att vi följer upp Cinemateket traditionen alltså Cinemateket som är den här filmklubben som Svenska Filminstitutet har, där man i Stockholm, Malmö, Göteborg kan gå. Men den här segregationen som börjar bara komma tillbaka gör att nu börjar det bli bara Stockholm, eller hur? Alltså jag bor i Stockholm, Emil bor i Göteborg, andra bor i Malmö, och att det minskar, Cinematekets visningar minskar i Göteborg. Det har ju varit det har ju du varit besviken på Vi har pratat om Cinemateket i några tidigare avsnitt, och när vi började så satt jag med den fysiska katalogen från Göteborg, och vi utgick från Göteborg när vi pratade om vad de skulle visa under året, under hösten. Så här. Men nu, alltså, sen tog de bort katalogen till och med i Göteborg. För att säga, vi visar så lite film nu. De sitter verkligen i knät på Stockholm och får sig smulor slängda åt sig. Och nu, det här är då kanske första gången att jag kommer alltså prata och utgå nu från Stockholms utbud. Jag ger upp Göteborg. För att den alltså, är för skral, den är för smulig. Ja. Så Göteborg får bättre sig. Jag ska försöka ta ett snack med dem om jag någon gång tar mig till Cinemateket. Har inte du, ska vi tillägga här, tagit snack med dem och det var ganska verkningslöst? Jag brukar mejla någon gång någon gång per säsong till han, chefen i Stockholm, och fråga varför de slutar med 35mm kopior. Och även nämner jag väl också någonting om att fan vad trist med Göteborg, att det dör ut. Det hjälper ju inte. Så vi kommer utgå från Stockholm nu då. Eftersom vi har snackat så mycket skit, så kommer vi nu vara lite mer övergripande kanske. Cinemateket har flera olika teman. Det är deras grej. De buntar ihop filmer kring olika teman. Och vi kommer gå igenom de här temana. Men istället för att gå igenom film för film, kanske jag kan nämna dem. Och så kan vi nämna dem mer bara. Och så kan du säga det du vill säga. Och så kan vi prata om temat lite mer än att vi går igenom varje film väldigt grundligt. För det blir rätt mycket. För att Stockholm visar fortfarande rätt mycket film. Ja, och lite kontext så här, varför gör vi det? Det är väl också att jag gick, alltså min filmintresserade pappa gick alltid, alltså jag växte upp med det där Cinemateket-kortet som både pappa och farmor hade, och sen fick jag mitt eget och gick i min tonår, eller min ungdom, alltså ung tonår och äldre tonår. Men vart låg Cinemateket då? Var det fortfarande inte på Gärdet där, på Filmhuset? Eller? Ja, och så hade de en salong på Gamla Filmstaden som låg ungefär vid Malmskillnadsgatan. Den försvann för ganska länge sedan, den biografen. Men till exempel var det ju magiskt när filmen Henry en massmördare med Michael Rooker i huvudrollen, en så här superindependent film. Jag vet att jag har nämnt det här förut, men alla har inte lyssnat på 1000 år gamla avsnitt. När den släpptes på bio, men klippt, jätteklippt av censuren. Men parallellt gick den på Cinemateket osensurerat. Så jag kunde liksom gå och se den oklippt på i stort sett samma biograf, men genom Cinemateket. Och där fanns ju ändå en magi över vad Cinemateket är. Hur är din historik med att ha gått på Cinemateket? Nej, det började ju när jag flyttade till Göteborg. Så det är väl sedan 2012 eller någonting när jag hittade det. Men av oss, det var ju via, det var ju via, är det du, det var ju som via har nyttjat det? Det var ju via en flickvän, gissar jag på, som jag ens fick reda på att det fanns. Och för mig, även jag vet till exempel på Gärdet där, så såg man ju lite när jag var där och visade film på någon sån här ung filmmässa och sånt där. Då vet jag att det fanns här lite posters upp och sånt, eller typ så här katalogen och sådär, och bara, oj fan, de visar film här och så här. Så då fick man väl lite så här börja förstå vad Cinemateket var, och sen började jag titta när jag flyttade till Göteborg. Och varje gång vi har pratat om Cinemateket i den här podcasten, så har jag sagt att nu måste jag, alltså nu, jag vet, eller måste ju fel ord, men jag vill ju verkligen, alltså jag vill. Men vi båda vet att du aldrig kommer göra det, så. Ja, det precis, vi får väl se. Ja. Ja. Jag kan säga att det finns några filmer här, tror jag. Någon film, en film speciellt, som du kommer säga, och den ska jag åka och se. Så vi får se om du gör det. Ja. Okej, men vi går igenom de här temana då, helt enkelt. Ja. Och första temat är det mest omfattande. Och det är tema de har, förvånande nog, som är Ingmar Bergman. Och varför tror de att Varför tror du de har ett tema som Ingmar Bergman i år, Gustav? Min gissning, och sånt här vet inte jag mycket om, men har det restaurerats? Eller vänta nu, han skulle ha fyllt 100 år. Precis, så enkelt är det. För det är det SVT har ju också haft massa. Jag hade tänkt se en lektion i kärlek, men bomba den. För SVT Play är stressande med den här ständiga 8 dagar kvar. 3 timmar kvar. Men sen, det konstiga är att, Cinemateket verkar ju ha visa filmerna. SF visar ett par av filmerna. Cinemateket visar alla filmer. Eller har gjort, tror de började redan i våras då. De visar alla filmer. SF visar Ingmar Bergman-filmer nu. Och jag vet att Hagabion här i Göteborg, som inte är Cinemateket, har visat. Så alla försöker väl på något sätt slåss om den här Ingmar Bergman-hypen som då tydligen finns, ja, i kulturella kretsar. Och någonstans känns det som, och så det känns som att det finns alltid en publik då också, i och med att de vill tjäna pengar. Men vi gör så att jag läser upp titlarna som ingår då i höstens program i Stockholm då, för Ingmar Bergman-temat. Så kan vi, du vill säga någonting efteråt kanske då, om du vill. Okej. Okay. De som visas är i ordning då. Det börjar den 22/8 med Ansiktet. Sen är Jungfrukällan, som så känt var en Oscar för bästa utländska film. Djävulens öga, Så som i en spegel, Nattvardsgästerna, Tystnaden, För att inte tala om alla dessa kvinnor. Persona, Vargtimmen, Skammen, En passion, Beröringen, Viskningar och rop, Scener ur ett äktenskap, Ormens ägg, Trollflöjten, Höstsonaten, Fåredokument 1979, någon sorts dokumentär, Ur marionetternas liv, Fanny och Alexander, och sedan Dokument Fanny och Alexander, som då är väl hans egen dokumentär han gjorde. Jag har lovat mig själv att aldrig se bioversionen, alltså den nedklippta Fanny och Alexander. Jag gjorde ju det för, var det 2 år sedan, och inser att jag har sett den 2 gånger. Mm. Någon gång i, säg att jag var 1920, och sen då för 2 år sedan. Och faller inte för den där nedklippta bioversionen. Utan ska jag se Fanny och Alexander igen, så ska det vara den som den var ämnad att ses. Alltså den längre tv-serien. Okej. Jag känner, jag vet inte om jag känner för att en se Fanny och Alexander. Jag känner att vi kommer prata om Fanny och Alexander. Har vi gjort det redan kanske? Nej, det har vi inte. Julavsnitt är ju hända. Det känns som att du också skulle nämna Jungfrukällan, för det har jag vetat sen jag lärde alltså känna dig och då alltså skräckfilmsfilmnördar. Men den är ju lite alltså det ursprunget till de här klassiska skräckfilmerna, Last House on the Left och sådär, eller hur? The Last House on the Left är ju i princip en remake på Jungfrukällan, eller taget sam, ja, eller Wes Craven var i alla fall väldigt inspirerad av Jungfrukällan. Jag har inte sett Jungfrukällan dock, men jag gissar på att det handlar om samma sak. Men så här är det. Hade jag haft all tid i världen, och hade jag inte bott i Södertälje, utan ändå lite närmare Gärdet, så hade jag varit, då hade jag varit sugen på att se om Jungfrukällan. Jag har inte sett den på många år. Och just från det perspektivet. Men vilken film tror jag helst vill se av Bergman-filmerna du läste upp? Vilken jag tror att du helst vill se? Ja, det finns en solklar favorit som jag har sett sent i livet, som är alltså bland kanske den bästa filmen de senaste 5 åren. Av alla filmer. Alltså jag blev helt betagen av den. Jag tror Viskningar och rop. Nej. Är det Höstsonaten? Höstsonaten är det. Jag valde mellan de två. Jag brukar citera. Jag ska göra det nu. Vi ska se här. Jag har ett dokument. Alltså det finns en scen i den. När här är dokumentet som heter Mordens skador och skarv. Det är när Liv Ullmann helt, hon är så knäckt. Men du vet, när man är trött knäckt. Inte som på film när man är ursinnigt knäckt, utan som i verkligheten. När man är helt utmattad. Och då säger hon till sin mamma Ingrid Bergman. Men jag kan ju inte få, alltså jag kan ju inte imitera Liv Ullmanns dialekt. Hon säger: Moderns skador ska ärvas av dottern. Moderns misslyckande ska dottern genomleva. Moderns olycka ska bli dotterns olycka. I dotterns olycka moderns triumf, frågar hon. Mamma, och hon säger så här, mamma, ja, i min sorg din hemliga njutning. Alltså, och det partiet, det låter ju, det klingar ju inte alls fint när jag, denna icke-skådespelare läser det här stycket. Men det är magiskt i filmen Höstsonaten. Så den skulle jag vilja gå iväg och se. Men samtidigt har jag haft en så fin filmupplevelse med den i nutid. Så att vi får se vad som dyker upp här. Vilka fler titlar du kommer säga. Kan jag bara säga att Höstsonaten då visas faktiskt på 35 mm. Så där har du en anledning. Du vill inte komma upp och se den med mig då? Och så spelar vi in en podd om den. Kanske. Jag har sett Persona på bio. Alltså, SF hade ett race med, när jag bodde, så måste varit typ 08-09, så hade SF ett race med Bergman-filmen. Vad var anledningen då? Varför att han dog då kanske? När dog han? Ja, men det kan vara det är så här födelsedag och sådär. Ja, men då hade man varit race. Och då så gick jag och såg Persona, minns jag. Den visste också 35 mm nu för de som inte har sett den. Och innan vi går vidare till nästa tema, vilket datum går Höstsonaten? Är det flera datum? Höstsonaten går onsdagen den 28.11. Så det tar bort mina möjligheter att kunna åka upp. Men jag borde kunna se den, ja. Fantastiskt, jag tycker verkligen du ska göra det. Ja, men vänta, live i podden så sträcker jag mig efter min almanacka så att jag kan skriva upp. Och tänk då också på att Gustav Torssell har alltså en analog almanacka fortfarande. Som ni kanske har sett hemma hos era morföräldrar. Hänga på väggen. Ja, och jag köper de här stora också. Jag gillar ICAs. Ja, de säger någon du fått hem från Kommunal och sådär. Då ska vi se här. Du sa november när? Jag går tillbaka här och bläddrar. Och den visas den 28.11 klockan 18. Nu skriver jag upp den här. 18.00 cinema. Teket. Ja, gå vidare då. Och där tror jag till exempel att Göteborgs cinematek inte har någon Bergman-film. Men det kan ju vara så att de visas på Hagabion istället. Det kanske är något sånt samarbete. Men jag har inte så bra koll på Hagabion. Eller så visar de i Göteborg visas trailern till Höstsonaten. Precis, precis. Och den där senaste filmen han gjorde, uppföljaren till Scener ut äktenskap. Vad den nu hette. Vilken var det? Var det Saraban? Nej. Saraban. Ja. Okej, nästa tema är det de kallar närbilder. Under den rubriken så visar de filmer som fått en oförtjänt undangömd plats i filmhistorien. Har de inte haft det här temat förut? Att vi har tyckt att det är väldigt luddigt. Lyssna nu då. För det här är alltså temat de alltid har. Och det de visar om det här temat är då filmer som fått en oförtjänt undangömd plats i filmhistorien. Men också nya filmer som inte har fått svensk distribution. Men också klassiker som vi vill lyfta fram lite extra. Så filmer som fått en undangömd plats delar utrymme med klassiker. Och samtidigt då nya filmer. Ja, så helt enkelt, till exempel undangömd film. Jag har ju börjat skriva upp sen ett år tillbaka. Varje gång jag tänker på en favoritfilm så skriver jag upp den. Och insett att jag har nästan 100 favoritfilmer. Det kan jag rekommendera alla att göra. För man har betydligt fler än man tror. Och det är därför det är omöjligt att sitta och komma på en 10-topp. Speciellt när man inte har skrivit upp under ett år alla de här titlarna som dyker upp. Men då tänker jag direkt på undangömda. Det som borde vara närbilder. Då tänker jag direkt på en 70-talsklassiker som jag har jättesvårt för att få tag i. Och det är Little Murders med Elliot Gould. Donna Sutherland är med den också. Med manus av Jules. Var inte Donna Sutherland med i typ alla filmer på 70-talet? Men i väldigt mycket bra filmer. Ja, men det är därför det känns så. Det är så här, precis, hans klassiker, han är otroligt klassiker vad säger man? Kompatibel. Ja. Men precis, då är det lite som att man visar i samma tematik som Little Murders och Gudfadern. Så att det blir så här diffus. Och det svarar nu med att det blir mycket filmer. Så jag nämnde bara titlarna för vi måste ha lite tempo. Ja. Så känner inte vi till en film så är det så. De visar en film som heter Liz Rhodes. Vad är det för någon? Jag skojar. Nu börjar det. Jag vet inte vad det är film. Sen visar de en film som dokumentär som heter Modell. Som handlar om någon modellagentur. De visar en film som heter Sjunger, sjunger ej. De visar en film som heter Sorglös vind. De visar Spinal Tap. De visar en film som heter Kapurush. De visar en film som heter Strax innan mörkret som jag blev sugen på. Men den visas inte i Göteborg. De visar en film som heter Belle de Jour, Dagfjärilen. De De visar Det växte träd i Brooklyn. Där kommer den. De visar Häftigt drag i plugget. Fast Times at Richmond High heter den väl. De visar som finns, ska vi tilläggas, den finns på Netflix nu. Det är Cameron Crowes gamla så här, high school-film som jag började titta på, men jag har inte orkat se riktigt på den. Sean Penn är med. Jag är inte så sugen. Sen visar de också Apernas planet. Och så sen visar de också det som jag kanske helst har att se av de här närbilderna. De visar Robocop på 35 mm. Men ja, det är ju lite intressant. Men vänta nu, vadå, visar de alltså Det växer ett träd i Brooklyn? Ja, då borde jag ju såklart klicka fram den så vi kan lägga in den i ditt lilla också lilla kanske almanacka. För vadå? För jag har väl pratat om den i senaste avsnitten. Du pratar om den i var tredje avsnitt, Gustav. Ja, och just att jag läst böcker. Jag och vår publik är trötta på ditt snack om Det växer träd i Brooklyn. Ja, men så länge du har pratat om Terminator 2 2000 gånger mer så får jag prata om Det växer träd i Brooklyn. Men jag har läst klart båda böckerna av Betty Smith. Och filmen har jag älskat sen tonåren av Ilaya Kazan, som alltså nu visas på Cinemateket. Ja, också på 35 mm. Den måste jag ju gå och se. Tar du fram almanackan igen då? Ja, den ligger här. Bra. Den visas den 7/10 klockan 16. Oktober. 7/10 klockan 16. Ja. Det är en söndag. Mm. Men kan du inte komma upp till den då? Alltså, kanske, men jag betalar 1000 spänn för att se en biofilm i Stockholm. Ja, men och så kan vi hänga. Vi kan göra vi kan gå på någon. Men ett häng med Gustav Thorssell värt 1000 spänn i resekostnader? Jo, men för vår dagbok tittar och snackar så är det. För då kommer du upp och så på söndagen klockan 16 ser vi Det växer träd i Brooklyn. Sen går vi direkt efter det ut och äter, tar några öl och spelar in en live podcast. Antingen om filmen eller Q&A från lyssnarna. Som vi har ju en drös frågor som är 2 år gamla. Okej, vi funderar på det. Hur som helst, den är då en av de här närbilderna, den luddiga kategorin. Jag var ju sugen på Robocop, visas inte i Göteborg. Det växte träd i Brooklyn, visas inte i Göteborg. Annars hade jag gått och sett den här. Och den här Strax innan mörkret blev jag sugen på. Känner du till den filmen? Men i och med att jag Claude Chabrol. Ooh. 1971. Men vänta. Chabrol som har gjort Ett vinterhjärta. Nu visar jag min okunnighet igen. Jag googlar, Gustav. De här avsnitten är inte bra för min film. Jo, men vänta nu. Alltså Ett vinterhjärta som... Eller... Nej. Det här är ju inte din okunskap. Det är min faktiskt. Alltså, Claude Chabrol har gjort Svart ängel från den tiden. Med Isabelle Huppert, 88. Ceremonin som var så här, en av årets bästa filmer 95. Jag tyckte dock inte det. Men varför säger jag Chabrol om Ett vinterhjärta? Jag vet inte. Men det jag tänkte på nu är att jag har alltid trott att det jobbiga för mig med de här avsnitten är att min okunskap om film belyses. Men det jobbiga är ju att det är alltid en chans att snacka om Det växer träd i Brooklyn och Ett vinterhjärta. Ja, och grejen är att jag vet inte, för Ett vinterhjärta är den här filmlistan nu som är uppe i kanske 80 titlar över favoritfilmer, så finns ett fåtal som aldrig ramlar ut en möjlig topp 10. Och det är alltså Claude Sautés ett vinterhjärta från 92. Han gjorde även då på 90-talet, och sen tror jag han gick och dog, Nelly och Herranor. Båda är med Emmanuel Bert. Ursäkta mina uttal, fast det vet ju lyssnarna. Och ibland blandar jag ihop deras namn, för Claude Chabrol var samtidigt och är nästan större, känns det som ibland. Men jag föredrar Claude Sauté av det lilla jag sett av båda. Jag vill avsluta det här temat bara, men jag vill bara läsa den korta synopsisen till filmen Strax innan mörkret av Claude Chabrol. Ja, och jag vill bara nämna här kort att Robocop hade varit kul, men det är lite jungfrukällan varning på den, att jag tror inte jag kommer iväg. Men när gick Robocop? Vi kommer till det. Först vill jag bara läsa den synopsisen då, för att bara du ska förstå hur ändå spännande den här filmen verkar. Mm. Okej? Okay? Reklamman stryper sin älskarinna som råkar vara hans bästa väns fru under en sadomasochistisk sexakt och beslutar sig efter våldsamma kval för att erkänna dåd för sin hustru. Claude Chabrol utforskar med bravur ett av sina favoritteman, respektabel borgerlighet som under ytan döljer dunkla begär. Det är ju också typ din barndom, Gustav. Ja, och jag tänkte din nutid. Jag tror det var det som var din vinkel. Ja, nej. Jag tänkte bara på borgerligheten och du vet dina, jag gillar att vi dina både fan Alexander med dagar. Och jag gillar att vi båda är sociopater här som ser varandra, men inte, vi ser inte oss själva utan vi ser alla andra. Nej. Robocop visas den 28/10/1815. Också 35 mm då, så att den hade varit mysig att se. Du kan ju göra ett kryss för om du ska komma upp till Robocop, fast jag vill att du kommer till Växelträd i Brooklyn. Och när, ja, men när går den här Chabrol-filmen? Det kanske jag borde kolla upp, ja. Chabrol-filmen visas den måndag den 10/9. Den kommer jag hur som helst hyra. Och hoppas att den ser burrig och lite sikt. Var det 10 i alltså september? 10 september, ja. Jag är förvirrad nu. Vi håller ju oss nu på att spela in en podcast, Gustav, som handlar om att du skriver in saker i din almanacka. Nu förstår jag varför folk flyr till andra filmpodcaster, för vår publik är typ obefintlig. Okej. Okay. Men ja, precis. Ja, fortsätt. Okej. Okay. Då går vi till temat specialvisningar, som inte så mycket orda om, eller jo, det är det kanske. Jag tror inte vi kommer känna till så många filmer här, men under rubriken specialvisningar samlar vi enstaka samarbeten samt visningar som på ett annat sätt sticker ut från det vanliga programmet. Det är typ det som närbilder gör. Det är också att det som sticker ut stoppar vi in här. Cinemateket har ingen koll. Men de filmer de eller visar cinemateket då, det gör en klassisk lite så här när man det kanske inte alltså när de här mötena det blir lite som elevrådet, man ska hitta så här man tar sig inte tiden och kanske utgår det är väl kanske så det har ju vi gjort i alla så här misslyckade manusträffar vi har skrivit genom åren att man utgår från en scen eller en karaktär. Det vill säga de utgår från filmkopier som vore bra att visa nu. Och så försöker man hitta ett tema kring de här olika titlarna. Det är väl lite mer trovärdigt. Låter troligt, ja. Jag läser upp titlarna utifrån att någon av våra lyssnare kanske, det kanske typ plingar till någonting i deras huvud om att de har sett någonting eller känt till någonting eller läst någonting om detta. Någonting som heter Oratorium för Prag. Sen är svensk 20-talsfilm Internationella utblickar. Sen är Bara en danserska. Sen En kväll om Chile. Sen är något som heter Uppbrottet. Sen är en film som heter Brusten himmel. Känner jag igen, ja. När Ingrid Thulin återvänder till Sverige desillusionerad efter ett antal Hollywoodfilmer, .. någonting. Sen Judas pengar plus vårt kronprinspar i Hollywood. Jag känner inte bara vi behöver stanna vid det. Och så ska jag se att vi går vidare till nästa tema då. Nästa tema heter om film. Och där är det ett tema där de har en föreläsningsserie. Där de också visar en film då, så kan ju inte annat än föreläser om. Och där är det bara en film. Och det är Magnolia. Som jag gärna har sett. Och den visar på 35 mm. Så jag antar att det kommer vara då en föreläsning innan. Som på något sätt anknyter till Magnolia. Som är en fin film. Jag behöver inte så mycket en föreläsning om den. Och det är en fin film. Men den, jag första gången jag såg den, det var på nyårsdagen. Jag var jättebakis ensam i min lägenhet i Visby. Det var inte min lägenhet. Och jag var så här sjuk så att man är bakfyllesjuk hela dagen. Även när klockan närmar sig 9 på kvällen. Så måste man fortfarande ligga stilla på soffan. Och så slår jag på Magnolia. Och blir nykter av den för att den är så bra. För att den går som ljud, den renar min bakfylla. Och efter det har den blivit en ensamhetsfilm för mig. Alltså just så här, kanske om jag är kraftigt förkyld eller om jag är ledsen. Så kan jag slå på Magnolia och bli uppmuntrad. Trots att det är ju inte någon, egentligen en uppmuntrande film. Men precis som författaren Richard Yates som beskriver liksom det hopplösa, ångesten i oss människor och hur den inte går att undvika, men gör det på ett trösterikt vis, precis som Benny Andersson i sin musik kanske. Jag var högg tag i något. Ja. Precis. Ja, vi går till nästa tema som är ett lite mer klassiskt tema. De har ju säkert haft några gånger innan. Och det är ju den här franska regissören René. Alain René. Det är hans namn. Och jag nämner titlarna. Det är sen då en filmregissör, för er som inte vet det, fransk. Och hans filmer han visar är I fjol i Marienbad, som jag såg 2004 och älskade. Sen är Ödets hand. För det är en titel. Nej, vilket år är den? Den är ändå så här 70-80-tal, va? Nej, jag ser att den är 59 eller någonting. För 61. Titeln... Ja. Han gjorde väl den efter han gjorde Hiroshima Mon Amour, som också är fantastisk. Jag såg båda när jag pluggade film 2004. Som du har pratat om, ja. Du såg den. Jag såg... Hyrtiden gick faktiskt ut. Men den var ganska... ganska fantastisk, men inte hela vägen. Hiroshima Mon Amour. Och Fjol i Marienbad är lite mer lynchig, vill jag minnas. Och konstig, men så här, bara poetisk, fantastisk. Visas också på 35. I hans tema är det också Ödets hand, Min farbror från Amerika, Smoking / No Smoking, On Connaît la chanson, Muriel, Coerce och Jag älskar dig. Muriel är väl någorlunda mer nutida, eller? Den är färg i alla fall. Jag kan säga att den kom 63. Jaha, jag är ute och cyklar här. Men när går den som du tycker var så vacker poetisk? Mariebad? Den visas torsdagen den 23/8. Så det är väl nästa vecka då. Oj. Så här. Eller denna, det blir denna veckan för lyssnarna. Ja, och vilken tid den 23? 18:00. Okej. Okay. Då ska jag träffa pingsvännen. Ah, ja, okej. Okay. Gå vidare. Men den är i alla fall väldigt fin. Någon gång kommer vi prata om den här podden. Jag tycker vi har ju typ vår science fiction expert, vi har vår skräckfilmsexpert, vi har vår musiker och pretto-vänsterexpert. Vi borde egentligen ha en sån här poetiska fina filmer expert, kanske en kvinnlig expert. Känner vi någon som är ett fan av René? Som är kvinna. Alltså jag tänker, om vi ska känna någon gemensam, så tänker jag faktiskt på vår science fiction expertens sedan många år numera flickvän Edith. Ja, de väntar väl en barn samma sätt. Gör de? Ja, jag tror det. Ja, vad roligt. Jag har inte har jag sett fel. Jag har bara byggt upp en bild av, du vet, ett dop jag inte kommer bjudas till. Nej, men jag vet inte. Du har säkert koll här. Det var jätteroligt. Ja, men våra lyssnare bryr sig inte, så jag slänger mig till nästa tema. Som är kanske temat som jag tror många av våra lyssnare kommer bry sig om. Och sådär. Och det är temat Dario Argento. Vad är din relation till Dario Argento, Gustav? Alltid figurerat i så här, filmböcker och sånt där. Och just ett namn som har vuxit. Ju fler jag lär känna som gillar skräckfilmer då i vuxen ålder, så har ju mytologin kring honom bara ökat. Och jag har fortfarande inte sett någon av hans filmer. Jag är lite samma. Eller jag såg några av hans filmer runt 2006 där, när jag pluggade film. Då såg vi några. För det är, men... då jag borde, i någon period borde jag ha sett honom. Men man har ju sina så här självklara luckor. Jag har till exempel inte sett någonting av Fellini. Det är jättemärkligt. Nej, men i alla fall Dario Argento då. Det är verkligen så här, när man pratar skräckfilm, för jag har ju växt upp med skräckfilm och är ett stort skräckfilmfan, skulle jag säga. Men då Argento är det här tillfället, du vet, när man pratar skräck på något sätt med någon, och så kommer någon jävel och börjar prata om Dario Argento, och då känns det som att nu är den här festen förstörd. Ja, jag går härifrån. Det är lite som gjorde att jag började se Bergman-filmer först efter filmgymnasiet. För att massa människor, så här, filmlärare, alla bara pratade Bergman. Och man märkte, ni har ingen egen relation till Bergman. Ni bara liksom drar det, alltså, det. Men det är tråkigt att prata om det. De kan visst ha en egen relation till det, men det är trist. Och som du sa, de förstör festen. Ja, precis. Och då säger Argentos filmer, det jag sett var bra, att han är fantastisk. Jag tror de här människorna som förstör festen, man pratar om Dario Argento, har rätt på ett sätt. Ja. Men han är inte, precis som med Bergman. Han är inte så kompatibel för mina skräckfilmsdiskussioner. Nej. Du vet. Men jag rabblar filmerna i alla fall, och du kommer att känna igen de flesta. De som visas är Deep Red, Suspiria, som får en remake nu, som släpps snart. Inferno, Tenebre, Fenomena med Jennifer Connelly och Opera. Så de kan vara värda att se. Några av dem visas även här i Göteborg, vet jag. Så jag kommer gå och se, men jag tror ingen visat 35, så vi får se om jag visar. Sen kommer temat publikens val. Det är alltså någon då som har önskat men, en film. För jag blev faktiskt sugen på, men gick inte, hade du, kan du läsa svenska titlarna? Jag läser de svenska titlarna. De har allt svenska titlar. Eller, okay. Nej, men det är någon som heter okay, Flykten från helvetet. Okej, okay, om det är Suspiria. Suspiria är Flykten från helvetet. Så de visar inte ljudet från Kristallfågeln? Nej, men jag för mig att de skulle visa... Nej, de har visat den tidigare. De visade den i, nu den 17. Så det var alltså... Nu spelade in 2 dagar sedan, visade de den. Ja, okej. Okej, så visst, då borde den... jag med kolla nu. Okej, okay, men ja. Den hade jag varit sugen på, men den har alltså gått, ja. Ja, jag tror den finns på iTunes. Men borde man se då den här Flykten från helvetet? Klassi- alltså, Suspiria var en av dem vi såg då där 2006. Sen höst. Det kanske regnade. Och jag minns dem som färgstarka och bra, men också lite så vet så här. Slarviga. Ja. Men det är väl det jag vill ha nu när det ska vara lite burrigt och repigt och VHS-igt. Då kanske det är skönt att dra på en italiensk skräckis. Ja, men jag kan känna lite så här, och speciellt alltså så här, komedier skräck, att det finns bra från alla tider, och jag brukar ju vilja att folk ska söka sig tillbaka i tiden mer för alla bra historier. Men just skräck och komedi kan färgas väldigt mycket av nutiden. Sant. I temat publikens val då, där någon har önskat en film, så kommer de visa filmen som du säkert känner till. En vacker dag kan man se hur långt som helst. Nej, jag känner inte till den. Jag kan ge lite fakta om den, för det är en film regisserad av en person som heter Vincente Minnelli. Och det är Barbara Streisand och Jack Nicholson som är med i filmen. Den är från 1970. Och den engelska titeln är On a Clear Day You Can See Forever. Klingar inte heller. Det ser ut som ett kostymdrama. Ja. Och den är alltså någon önskat. Sen kommer ett tema som jag direkt blev lite intresserad av, för jag har inte sett någonting av den här regissören, tror jag. Och det är temat Abel Ferrara. Har du inte sett något av honom? Ja. Jag tror inte det. Det han visar är Miss 45. Det de visar dem av den här regissören är Miss 45, King of New York, Den korrumperade snuten, som är väl Bad Lieutenant. Mm. En film som heter The Addiction, och sen Body Snatchers. Jag har ju sett, det här var ju, det var ju mycket nu. Och idag när vi spelar in här, så visade de också The Driller Killer, som man också gjort. Jag blev lite sugen på direkt till videofilmen med Christopher Walken där, King of New York. Den har inte jag sett. Nej. Den gick inte upp på bio i Sverige. Bad Lieutenant gjorde det. Den blev lite besviken. Att den var lite så här. Ja, men det är så här entonigt, bara det så här. Ja. Jag tror jag såg att Bad Lieutenant remake med Nicolas Cage av Werner Herzog fanns på Netflix. Ja, just det. Och det att Herzog gör en remake på Ferrara, men ja. Är det konstigare än att Werner Herzog är skurken i Jack Reacher? Ja, nej, det är väl snarare så att han, det är inte så konstigt. Han lite rolig. Han är lite som så här, som Hollywoods Carl Johan De Geer. Att han kan göra vad som helst och faktiskt kommer undan med det. Ja. Alltså att alla de här filmerna typ Bad Lieutenant har länge tänkt på att se. Miss 45 som är någon så här rape revenge. Jag började på den för att det är en så här klassisk rape revenge, men det var för hackigt. Det var det. I varje fall då när jag skulle se den. Det blev lite för billigt, ja. Det låter som ett intressant... bara för att det är så lite smutsiga filmer. Det kan nog vara intressant. Sen finns det ett tema som heter... Vet du vem den här personen är? Barbara Albert. Nej. Nej, det är något Österrike. Jag tror, antar att det är då en österrikisk filmregissör, antar jag. De visar filmen med henne, och det är Mademoiselle Paradis, Nordrand i stadens utkant, Fallen, Dillebänden och Fria radikaler. Jag är inte så intresserad av den österrikiska filmscenen riktigt. Sen har vi ett tema som heter nyrestaurerat. Det är alltså typ filmkopier då, som de har restaurerat på ett annat sätt. Ofta är det väl digitala filmkopier de visar nu. Och där visar de Opium, Prästänkan och Joll. Joll var ju en sån här klassisk som alltid fanns i videobutiken som barn. Det var det? Mm. Ja, den kom 82. Okej, Joll är en film kanske värd. Sen kom något som intresserar mig lite faktiskt för en gångs skull. Och det är filmtemat Ralph Bakshi. Ja, han gamla serieanimatör Fritz the Cat. Precis, animatör. Ja, Fritz the Cat har jag faktiskt på DVD. De visar, han är alltså animatör och filmregissör, och de filmer de visar av honom är en film som heter American Pop, Heavy Traffic, Krigets trollkarlar, sen Sagan om ringen, han gjorde en filmatisering där av första boken. För den hade många på, alltså den fanns hos många på VHS också när jag växte upp. Ja, och det var en film faktiskt vi hyrde, du vet, ihop med någon sån här moviebox med pappan när han flyttade till Göteborg, så hyrde vi Sagan om ringen, och den slutade helt tvärt. Och det var en sån där film där man var så här: okej, när vi hittar... För de fick inte göra klart den, va? Jag tror att det var, jag vet inte hur, varför inte, men jag gissar på att det var ett dyrt projekt, så kanske inte drog in så mycket pengar. Nej. Så det blev ingen uppföljare. Men jag vet att det var en sån film där jag och mina bröder tänkte att ja, vi får väl hyra tvåan när vi hittar den. Ja. Lite som, du vet, när man såg en Terra på Elm Street-film. Du vet, och man visste det ska finnas en uppföljare här kanske, men kommer det inte en uppföljare, du vet, eller typ man såg en film som följde en tidigare film eller någonting, och så var man så här. Och sen visade man Fritz the Cat och Fire and Ice. Fritz the Cat köpte jag på DVD för pappa pratade om den, för han växte väl upp med att ha sett den och så där under progg vänsterrörelsen på 70-talet, 60-70-talet. Och så där köpte jag på DVD, och så var det så här gruppsexscener och sånt. Jag tänkte, jag vill inte själv vara en pappa som tipsar min son när han är 16, 17, 18 och du vet, köpa en animerad film där du får gruppsex i ett badkar. Och det är ju Jeff Daniels pappan som du har från Squid and the Whale. Den karaktären hade gjort det. Ja, jag tror säkert det finns en i den filmen där han gör ju något sånt typ. Jag tänkte på det när det kom ut någon artikel nu om att Donald Trump hade sagt till sin son att du måste skaffa någonting vid sidan av när jag ska rinna typ. Och tänkte jag samma sätt, vilken pappa säger så? Och tänkte jag, men Jeff Daniels i Squid and the Whale hade kunnat säga så. Ja. Att man måste inte när jag ska rinna. Och då nästa led, även din egen far. Det blev en så här rolig precis. Då har vi i alla fall nästa tema som nästan är det roligaste ofta, och det är unga cinemateket där de visar barnfilm. Men alltså, för jag kommer aldrig in på cinemateket. Var det inte, skulle inte, för det var någon som sa att den japanska föräldrarna ska visas. Vi kommer ta oss igenom ett antal teman här, Gustav. Jaha, jag trodde vi nästan var klara. Okej, kör. Och det här visar då Moderna Tider, Charlie Chaplin, Lilla Gustav. Sen Percy, Buffalo, Bill och jag, vad det nu är. Gustav såg säkert den filmen när han var liten. Nej, jag gjorde inte det, men jag känner igen, ja. Sen en fransk animerad film från 2000-talet som heter Victor och Josefine, som jag vill att se, så den ska jag kunna gå och se. Lilla spöket Laban, bryr mig inte. Buster, en film med Buster Keaton. Den Anastasia, som jag tror är en Warner Brothers animerad film. Det var en sån här, den var så där, ja. Ja, sen Wallace and Gromit, och så visar de den här Studio Ghibli-filmen Lånen Arietti. Och jag vill bara säga då att SF visar också ett par Ghibli-filmer nu. Jaha. Om man vill över hela se. Sverige eller i storstäderna? Ja, det är väl storstäderna. Vilka då? Precis, Anastasia kom 97. Undrar om det är en Warner Brothers. Whatever. Ja, eller Dreamworks när de börjar kanske. För det var inte Disney. Jag tänker på de som gjorde Prinsen från Egypten. Är det Dreamworks kanske jag tänker på? Jag kan tänka på Warner Brothers. Ja. Ja, men jag vågar inte säga här att du inte har fel. Men det kommer ju det här, alltså, Anastasia, precis som Tummelisa, de här som ser väldigt Disney ut, men inte var Disney. Men ändå var högbudget animerade. Ja, och sen jag såg med min sladdsyster på, alltså just att då var hon 6 år gammal. Sen finns det ett tema som heter Setsuko Hara, som är en japansk skådespelerska, tydligen väldigt känd. Att det var det här jag hörde något pappa nämna. Ja. Och i hennes, och det är alltså en skådespelerska som slutade skådespela vid 43 års ålder, vilket gjorde alla förbannade, och sen aldrig mer syntes i strålkastarljuset. En Greta Garbo-grej. Precis, och nämnde då även också att jag aldrig riktigt tyckte om skådespel, det var bara ett jobb för att försörja. Och det finns en som också, en till, en man som slutade, han var äldre, men som har varit konsekvent. För de flesta människor kommer ju tillbaka, dyker upp i en tv-serie och sådär. Men det finns ju en känd man, vem tänker jag på då, Emil? Som slutade, nu är det över 10 år sedan. Och jag tror inte alla ens har tänkt på att just det, han har verkligen slutat på riktigt. Du menar inte, du menar inte Jack Nicholson som slutade på grund Nej, av ålder? Nej, för det är här jag får perspektivet. För honom, jag läste också det nu, att just det, han har ju liksom... Men han säger ju att han ska göra film, Tony Erdmann, filmen som han inte nu ska göra. Mm. Så han har ju inte slutat, men Gene Hackman... Men det är samma ju... där, folk säger att han... Jag har läst någonting om Gene Hackman också. Att han har pensionerat sig och att han har problem med minnet eller något sånt där. Så har du förlorat minnet? Ja, något problem med minnet eller något sånt där. Ja, men han är ju gammal. Men, ja. Men jag tror inte han hade gjort det. För jag tror hans sista film var ju en sån här Ray Romano-film från 2004 kanske. Och ja. Då känns det som att han var frisk. Men vem vet, han kanske fick någon diagnos och bestämde sig för att nu är jag... Alla behöver ju heller inte pensionera sig med en pressrelease. Vissa kan ju också bara få... Sluta. Ja, men han hade ju fått... För han har ju inte ställt upp intervjuer och sånt heller. Men, okej. Okay, och här har vi, förutom Gene Hackman... Filmerna då som visas i Setsuko Hara-temat är Sent om våren, Tidigt om sommaren, och sen kommer Föräldrarna / då, det är väl Tokyo Story heter väl filmen. Ja, som ligger på DVD. Jag har inte haft DVD på flera år. Den ligger här inplastad. Det är den av alla DVD-filmer jag helst vill se. Jag har aldrig sett den. Så vilket datum går den? Den visas tisdagen den 18/9. Vad sa du? Tisdagen den 18/9. Det är ingen tisdag. Den 9 är en söndag. Tisdag den 18/9. 18/9. Måste jag vara som en morfar med almanackan? 18. Det är klockan... 18. 18. Alltså, jag fortsätter läsa bara. De visar även Idioten, Ljudet från berget, Koshima, Sorsun, Mörkets präst, Måltiden, Dotter, hustru, moder och Plötsligt regn. Och de sista är typ i december, eller? Nej, i oktober visas rätt mycket av många av hennes filmer. Jaha, för jag tänkte mer så här, jaha, om jag kommer iväg på Tokyo Story så kanske jag kan lära känna henne genom att gå och se en eller två filmer till. Vilket vi båda vet att du inte kommer göra. Nej, men ändå, alltså de här titlarna som har dykt upp, Tokyo Story... Det här är ju ditt cinemateket det här året på något sätt. Ja, verkligen. Höstsonaten, Det växer träd i Brooklyn och Tokyo Story... Och så borde jag ju klämma, apropå kontrasten, så borde jag i så fall klämma in till exempel Robocop. Men inte Fritz the Cat då? Vet du vad, det nämnde jag, men jag såg den någon gång i tonåren och föll inte för Nej, den inte typen heller. Av ironin. Alltså den var inte, eller den var inte tillräckligt snygg heller för att... Ja. Och sen tror jag den var gjordes för en publik då och inte för mig, 17 Nej, år. Nej, alltså nu har vi Family Guy som är tajtare och... Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså att... Ja, och sen var inte jag en del av den där med, du vet, universitetskulturen, det intellektuella, du vet. Nej. Ja, jag menar... Nej. Och det sa jag indirekt att jag inte heller är när jag rabblar upp Family Guy, liksom. Och sen kommer då ett tema efter det här då, som jag tror också du kommer tycka om, och det är Blake Edwards. Oj, vad trevligt, ja. Och sen regissör då, och hans filmer som visas är Breakfast at Tiffany's, som vi har pratat om i den här podden. Så det kan ni söka efter. Hade jag bott på Gärdet hade den varit given, men nu kommer det inte bli. Den ligger med nära. Vilket party, Den rosa pantern, Skott i mörkret, Den stora kapplöpningen jorden runt, Dagen efter rosorna, Darling Lily, Fruktans grepp och Victor Victoria. Det som slår mig nu när det raknar upp, det är att så här... Blake Edwards har aldrig varit någon favorit. Jag kommer ihåg Victor Victoria med Julia Andrews bland annat. Alltså just när jag var barn och började skriva upp filmerna första året, det kan vara en av de första 10 titlarna tillsammans med Blazing Saddles, Mel Brooks-filmen. Men jag tyckte den var ganska tråkig. Och så har jag aldrig fallit heller för varken Jönssonligan eller vad heter han? Skott i mörkret och Rosa Pantern. Sellers. Inspector Clouseau. Ja. Älskar The Inspector Clouseau-theme. Den här dun, dun, dun, dun. Det är jättevackert. Men föll aldrig för det då. Och vilket party gillar jag. Jag tycker inte den var kul heller. Vad säger du? Rosa Pantern-filmerna såg, men man, alltså, de dök upp som Jönssonligan dök upp ibland, du vet, någon slö dag på TV4 och sådär. Så de har sett, men jag har ingen vidare. Jag tror inte jag skulle kunna tycka. Är det någonting jag tycker är roligare i modern film, så är det komedier. Alltså Saturday Night Live, alltså från Adam Sandler, Chris Farley till Will Ferrell, Step Brothers, alltså tycker jag är överlägset. Även om jag kan tycka det är charmigt med, som när vi såg Ungkarlslyan, Jack Lemmon, som har en väldigt timing. Men haha, roligt. Då tycker jag att nutiden passar mig bättre. Family Guy, som vi nämnde. Man är väl på något sätt barn av sin tid, så Nationalteatern. Så. Det finns också ett tema här som heter Dorothy Arzner. Som var den... Kan det vara så att hon var den första stora kvinnliga regissören? Hon har gjort filmer som Vildkatten, Merrily We Go to Hell, Working Girls, En brud i rött, First Comes Courage. Som är, ser ut som typiska såna här Hollywood-filmer från 20-30-talet. Ingenting du kommer bry dig om. Sen kom ett tema som jag tror att du också kommer tycka om här istället. Och det men är... hon du nämnde, kvinnliga regissören, går hon i december? Det går lite i september faktiskt. Så och går oktober. Ingenting i december? Går allting i september? Vi kommer dit, tror jag. Eller det kan vara... Vänta nu. Jag tror vi kanske bara går i... Jag tror att i Stockholm tror jag att de delar upp det. Så jag tror vi bara går igenom första kvartalet nu. Frånsett Bergman, som varit en helårssatsning. Jaha. Så det kan vara så att vi bara pratar om... Ja, men då får det vara så att vi bara... Vem bryr sig? Vi ger våra lyssnare i Stockholmsområdet. Vi gör dem en tjänst nu. Att gå igenom det här åt dem. Mer behöver det inte vara. Men då kan det vara så att hela deras... För november, december kanske inte riktigt satt ändå. Lite konstigt, men ja. Ja, så tänk, så mycket får ni. Och vi som får smulorna här, vi gör ett helt, vi har inte ens, behöver inte ens ha en tidning för vårt schema. Nej, det är dåligt. Okej, och sen är ett tema som är Stig Dagerman. Oj. Och han hann ju under sitt liv ge ut 4 romaner, och du har läst alla då, gissar jag. Vad sa du att jag har? Du har väl läst alla hans romaner? Alltså jag har ju bara nu min farfar som gick bort för ett år sedan, så den ligger här bredvid mig, Vårt behov av tröst, olika noveller. För det var väl den av författarna som min farfar tipsade om, som jag knöt an till. Just hans noveller också, och då pratar jag inte om Att döda ett barn, som är det kända. För den tycker jag var rätt plain. Alltså den är fin, för han har ett underbart språk. Men det fanns andra om du en brev. Du vet väl vem som läste upp Att döda ett barn så känt i en rättegång? Nej, det har jag glömt. För det känns... jag känner igen det här. Men... Jag tror Leif Silbersky läste upp den under Anders Eklund, som dödade hon Engla. Ja. Jag tror han läste upp den som något försvar då, för den knasbollen. Ja, filmen som visas i alla fall. Det är inte riktigt den. Jag vet att Alexander Skarsgård i början av sin karriär gjorde en novellfilm på Att döda ett barn, som inte jag har sett. Men det är den bok jag har gett bort. Jag brukar inte ge bort böcker. Men Stig Dagermans samlade noveller, en utgåva som jag, den, då fanns den att köpa. Och så brukade jag ge bort den, du vet, jag är 22 år, till så här olika tjejer. Och sen gick jag och köpte en ny, och sen gav jag bort den, alltid på fyllan, för att jag tyckte så mycket om Dagerman. Men hur många filmatiseringar har gjorts? Jag antar att Bröllopsbesvär är med. Som också förlåt. Men den ligger också här. Den har jag iPhonen på. Du vet, vid sängbordet. Mm. Och den fick jag av en gammal hemmafru som var patient. Vi började prata dagerman. Och så tog hon med sig den från sin gamla Östermalms bokhylla. Dammig och dan. Och sen gick hon bort, så att den har jag kvar. Bröllopsbesvär, som inte jag har läst. Den bara ligger där som att den ska jag läsa sen. Det är nästan vackrare att jag inte har läst den. Ja. Fint. De tre filmerna som visas då är Bröllopsbesvär, Ormen och Bränt barn. Ja. Så då kan du gå och se Bröllopsbesvär kanske. Ja, Jarl Kulle är med där. Kanske läsa den. Den visas på Sita. Gör det saken enklare för dig? Nej, jag bor i Södertälje. Allting ligger in i Stockholm. Men när går Bröllopsbesvär? Måndagen den 1/10. Jag har skrivit upp den. Klockan 18:30. Och då är det alltså på Sita. Jag blir lite... För det är den filmatiseringen jag känner till. Men inte Bränt barn och Ormen. Så det där ska jag googla. Mm. Det var Stig Dagerman då. Och då började vi röra oss... Ja, det var... Ja, det var ett konstigt tema till här. De har även några dagar, de behöver inte nämna. Stock Motion, någon filmfestival. Och sen Barnens filmdag. Där man har barn då kan gå och läsa lite om animation. Och kanske testa animation och sånt. Det är väl trevligt. Men sen har de ett sista tema som också är lite knepigt. Och det är temat London. Där Sveriges förenade filmstudios ägnar vi en... I samarbete med Sveriges förenade filmstudios ägnar vi en helg åt London på film. Ja. Och då visas Vårt lilla hus, Min sköna tvättomat, Georgie Employee Girl, Jubilee, Babylon, Biljett till Burgund och Naken. Mike Lees, det va? Naked. Ja, som en så här superfavoritfilm hos många på 90-talet, men som jag aldrig föll för. På samma sätt som jag inte riktigt föll för Fritz the Cat och även Bad Lieutenant med Harvey Keitel av Abel Ferreira. Men såklart att de visar Min sköna tvättautomat. Vi behöver inte gå in på det, men det var så här. Ja, alltså man hade ju kunnat göra ett men det kändes bara givet att den var med. För det är väl med Daniel Day-Lewis. Precis. Från 1985. Ja. Jo, men varför kunde vi inte slängt in en... Om det skulle vara ett tema London, då kunde vi slängt in någon typ Trainspotting eller någonting. För där kan inte utspela sig i London, jag vet inte. Men det är typ 28 scener. Det är väl Edinburgh eller något? Ja, jag har faktiskt inte aldrig orkat se Trainspotting, för den verkar lite obehaglig, Gustav. Den har ju en jätteobehaglig scen med den här bebisen. Jag såg om Trainspotting. Det är samma sak där som är Naked. För den finns väl på Netflix nu? Ja, det visste jag inte. Jag tror jag hovrat över den och varit... Är nu dagen då jag ser Trainspotting som alla pratade om... Du vet, under uppväxten, ja, men det, för det är ju precis som med Mike Lee's Naked. Så var den så här, är ju det en favoritfilm för alla som var filmnördar då, eller var med. Alltså en klassiker från den tiden, men som jag aldrig föll för då när alla föll för den. Däremot såg jag om Trainspotting 2 och blev väldigt berörd. Så jag är en sån som tycker att Trainspotting den första, för jag såg om båda, den förblir en trea. Medan Trainspotting 2 är en stark 4. Den blev jag jättegripen av. Och nu ska ju han regissera nya Bond. Danny Boyle. Det kan ge lite färg till den filmen kanske. Den filmserien. Ja, och, ja, vem vet. Mm. Ja. Ja. Och då är det ändå så att vi inte luras då. Vi har alltså pratat nu om Cinemateket i Stockholm fram till typ slutet av oktober. Så alla vet om det. Det kommer komma mer filmer till er. Så i Stockholm, vet. Precis. Men alltså, ja. Jaha, vad konstigt. De brukar igen det här med katalogen och allting. Jag håller med. Det är så här, vad är det som händer med Sverige? Ja, vad händer egentligen med Cinemateket? När vi sa att vi skulle prata om Cinemateket i det här avsnittet och allting, så, och jag fick kolla upp filmerna och sånt, så tänkte jag på Cinemateket. Och så tänkte jag på något sätt att Cinemateket är, du vet, som för mig, min känsla av vad Cinemateket har blivit från vad det var när jag såg det som att här är en oas där jag fortfarande kan kolla på 35mm film och den digitala världen kan hålla sig till SF. Jag inte... Och sen så kom den digitala världen in i Cinemateket, så jag bara känner att men Cinemateket är lite som det de här proggvänstern i Stockholm, vet, när de pratar om de här Klara-kvarteren. Du vet hur de rev de här klara kvarteren. Och skit. Så känner jag pratat med Cinematik. Att det är så här, de river någonting så fint som de inte behöver riva. Och ingen vill att de ska riva. Och tvingar in det digitala som de inte behöver. Om de bara står emot lite. Det låter fint. Och jag är så dåligt, alltså jag har så dålig passion kring det här med utgåvor och filmformat och sådär. Men det låter som att jag vill hålla med dig. Ja, fint. Ska vi avsluta det här samtalet då, Gustav, nu efter över en timme här? Ja, ursäkta för ett långt avsnitt. I nästa avsnitt kommer vi tillbaka med en klassisk temperaturlista och en film som vi pratar om. Men jag tycker det är roligt att prata om Cinemateket. Ja, ja. Jättekul. Kul för dig som bor i Stockholm och liksom kan se fram emot saker. Ja. Det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar med mig, Emil och med Gustav. Vi finns på tittarochsnackar.se. Vi finns också på iTunes om ni vill lyssna på oss. Och vi finns på Facebook där ni får gilla oss och kommentera om våra avsnitt om ni har någonting att säga. Vi finns också på Instagram och där finns Gustav under Göte och Kjell, även om han tar en paus från Instagram just nu. Jag finns där under ett Ryderup. Vi återkommer som sagt nästa vecka med ett avsnitt som innehåller en temperaturlista helt enkelt. Och jag säger nu hej då, Gustav. Hej då.